اللہ تبارک و تعالی نے کافر لوگوں کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ان الذین یکفرون باللہ و رسولہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں، ویریدون ان یفرقوا بین اللہ و رسولہ، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق ڈالیں، ویقولون نؤمن ببعض و نکفر ببعض، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانیں گے بعض کو نہیں مانیں گے. اللہ تعالیٰ کو تو مانتے ہیں، اللہ کے احکامات تو مانتے ہیں، لیکن جو احکامات انبیاء دیتے ہیں ہم انہیں نہیں مانتے. ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان درمیان کی کوئی راہ اختیار کر لیں. یہ اللہ نے کافروں کا وصف اور کافروں کی صفت بتائی ہے، اور اہل ایمان کو اللہ سبحانہ و تعالی نے حکم دیا ہے کہ تم اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، اور جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ سارے کا سارا تم مان لو، اس پر ایمان لے آؤ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلاً ما تذکرون، جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اس سب پر ایمان لے آؤ، اور اس کے علاوہ دیگر اولیاء کی پیروی نہ کرو، یعنی وحی الہی کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کی ہے، اور اس کے علاوہ اور کسی چیز کی پیروی نہ کرو. وحی کی پیروی کرنے کا اللہ سبحانہ و تعالی نے حکم دیا ہے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 3 ہے. تو اللہ تعالی نے جو وحی نازل کی ہے امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ قرآن بھی ہے اور حدیث بھی ہے، یہ دونوں وحی الہی ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے کہ آپ انہیں کہہ دیجئے کہ میں صرف اور صرف اپنی طرف نازل شدہ وحی کی ہی پیروی کرتا ہوں، وحی کے علاوہ اور کسی چیز کی پیروی نہیں کرتا. ان اتبعوا الا ما یوحى الی، سورہ انعام آیت نمبر 50، کہ میں صرف اور صرف اپنی طرف نازل ہونے والی وحی کی ہی پیروی کرتا ہوں، وحی کے علاوہ اپنی خواہشات، اپنی سوچ، اپنی فکر اس کی پیروی نہیں کرتا. جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں وہ بولتا ہوں، جو اللہ فرماتے ہیں میں وہ کر کے دکھاتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اللہ رب العالمین کی وحی کا مظہر ہے، اللہ تعالیٰ کی وحی کے تابع اور وحی کے مطابق ہے. اسی طرح یہی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ یونس کی آیت نمبر 15 کے اندر بھی کہی ہے، ان تتبعوا الا ما یوحى الی انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، میں اگر اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ڈر ہے کہ بڑے دن یعنی قیامت کے دن کے عذاب میں گرفتار نہ ہو جاؤں، لہذا میں صرف اور صرف وحی ہی کی پیروی کرتا ہوں، وحی کے علاوہ اور کسی چیز کی پیروی نہیں کرتا. اسی طرح سورۃ الاحقاف آیت نمبر 9، اس کے اندر بھی یہی بات اللہ سبحانہ و تعالی نے نقل کیا، قل انہیں کہہ دیجئے ما کنت بدعا من الرسل، میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں، وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، مجھے پتا نہیں کہ میرے ساتھ یا تمہارے ساتھ کیا بنے گا، ان اتبعوا الا ما یوحى الی، میں صرف اور صرف اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی گئی ہے، وما انا الا نذیر مبین، اور میں تو صرف اور صرف واضح طور پر ڈرا دینے والا ہوں. یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی پیروی کرتے ہیں، وحی کے علاوہ اور کسی چیز کی پیروی نہیں کرتے. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ نجم کے آغاز میں بھی اس بات کو ظاہر کیا ہے، فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے نہیں بولتے، اپنی مرضی سے نہیں بولتے، بلکہ وہ کیا ہوتا ہے، ان ہوا الا وحی یوحى، جو آپ کا نطق ہے، آپ کا بولنا ہے، وہ اللہ کی طرف سے وحی کیا گیا ہوتا ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کے افعال، یہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہوتے ہیں. جس طرح قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اللہ کی وحی کے تابع ہے، اللہ رب العالمین کی وحی کے مطابق ہے. اور پھر اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑے واضح لفظوں میں فرمایا کہ لو تقول علینا بعد الاقاویل، اگر یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بارے میں بعض باتیں اپنی طرف سے گھڑے اور ہماری طرف منسوب کر دے. سورہ الحاقہ آیت نمبر 44، لو تقول علینا بعد الاقاویل، اگر یہ کچھ باتیں گھڑے اور ہم پر بیان کر دے، ہم نے باتیں کہی نہیں اور کہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ لاخذنا منہ بالیمین، ہم ان کے دائیں ہاتھ سے پکڑیں گے. ثم لقطعنا منہ الوتین، اور ان کی شہرگ کاٹ دیں گے. فما منکم من احد عنہ حاجزین، اور اللہ رب العالمین سے انہیں چھڑوانے والا کوئی نہیں ہوگا. یہ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، جو امام الانبیاء سید ولد آدم، آدم کی اولاد کے سردار ہیں، کہ وہ بھی اگر اللہ کے بارے میں کوئی ایسی بات کہتے ہیں جو اللہ نے نہیں کہی، تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی نہیں چھوڑیں گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وحی اللہ نے نازل کی تھی وہ ساری کی ساری امت تک پہنچا دی ہے، آگے بیان کر دی ہے، اپنی طرف سے کوئی کمی نہیں کی اور کوئی اضافہ نہیں کیا. حق کو اضافہ کیے بغیر من و عن اللہ تعالیٰ کے احکامات پہنچائے ہیں، اپنی مرضی سے انہوں نے کوئی فیل سر انجام نہیں دیا. ہاں بس اوقات ایسا ہوا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ اجتہادی غلطی ہو گئی، انسان ہونے کے، بشر ہونے کے ناطے ایسا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے فوراً تنبیہ کر دی. ایک مرتبہ وعدہ کیا، انشاءاللہ کہنا بھول گئے، اللہ نے فوراً خبردار کیا، لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ واذکر ربک اذا نسیت. کسی شے کے بارے میں آپ یہ نہ کہیں کہ میں یہ کل کروں گا، انشاءاللہ کہا کریں، انشاءاللہ کہے بغیر نہ کہا کریں. سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کر دی، اور اگر آپ بھول جائیں واذکر ربک اذا نسیت، اگر آپ بھول جاتے ہیں تو اپنے رب کا یاد کر لیا کیجئے، رب کو یاد کر لیا کیجئے. پھر اسی طرح غلطی سے کہہ بیٹھے کہ میں شاید نہیں کھاؤں گا، سورہ تحریم کی اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کر دی، لما تحرموا ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اپنی بیویوں کی رضامندی چاہنے کے لیے اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام کیوں کرتے ہو؟ بدر کے قیدیوں سے فدیہ لینے کا منصوبہ طے کر لیا، اللہ نے قرآن مجید میں آیات نازل کر دی کہ فدیہ لینا میں نے جائز قرار دیا ہے کہ قیدیوں سے معاوضہ لے کے، فدیہ لے کے انہیں چھوڑ دیا جائے، لیکن فی الحال یہ فیصلہ کرنے کی تمہیں اجازت نہیں دی گئی. لولا کتاب من اللہ سابق لمسکم فیما اخذتم فیہ عذاب عظیم، اگر کتاب اللہ پہلے سبقت نہ لے گئی ہوتی، اللہ نے پہلے فیصلے نہ کر دیے ہوتے سارے کاموں کے، تو تمہارے اس فدیہ لینے کی وجہ سے بہت بڑا عذاب آ جاتا. یعنی جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بصری تقاضے کی بنا پر کوئی خطا، کوئی غلطی سرزد ہوئی، اللہ نے فوراً اس کی اصلاح کر دی ہے اور غلطی کو باقی نہیں رہنے دیا. تو جو بھی کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر انجام دیتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتا ہے، جو آپ بولتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتا ہے، اور جس طرح اللہ نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، ایسے ہی احادیث کی حفاظت کا ذمہ بھی لیا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی آج تک ہمارے پاس محفوظ ہے. اللہ نے فرمایا ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اللہ کا قرآن یہ بھی ذکر ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان یہ بھی ذکر ہے. اللہ نے قرآن میں کہا ہے آقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو کس لیے؟ میرے ذکر کے لیے. نماز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اور نماز قرآن اور حدیث کے مجموعے کا نام ہے، اکیلا قرآن نہیں ہے، نماز قرآن اور حدیث کے مجموعے کا نام ہے. اللہ نے نماز یعنی قرآن اور حدیث کے مجموعے کو ذکر قرار دیا ہے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر، اور پھر فرمایا ہے کہ میں نے ذکر کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اور ذکر کی دونوں صورتیں قرآن اور حدیث دونوں کی حفاظت کے علیحدہ علیحدہ انداز اللہ رب العالمین نے رکھے ہیں. احادیث کی حفظ کے لیے, قرآن کے حفظ کے لیے اللہ نے رجال آدمی پیدا کیے ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں. ایک لکھنے والے نے, فلسطینی تھا بنیادی طور پہ, امریکہ کے اندر اس نے پڑھا بہت کچھ, اس نے ایک کتاب کیا لکھا, نام رکھا اس کا الفرقان الحق, کہ یہ اصل قرآن ہے. اہل اسلام نے اس کو قطعاً قبول نہیں کیا. انہوں نے وہ تقریباً 70 سے زائد صورتوں پر مشتمل وہ قرآن ایک بنایا تھا, امریکی قرآن, وہ دنیا کے اندر نیست و نابود ہو گیا. اور زیادہ عرصہ نہیں ہوا اس کو, تقریباً 5-7 سال ہوئے ہیں لکھے ہوئے کو. اب دنیا اسے نہ پہلے واقف تھی نہ اب واقف تھی, لیکن جو اللہ کا صحیح قرآن ہے وہ تا قیامت سلامت رہنے والا ہے. ایسے ہی لوگ احادیث جھوٹی اپنی طرف سے گھڑتے ہیں, دین میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن اللہ نے بندے کھڑے کیے ہوئے ہیں جو سچے اور کھوٹے کو جدا جدا کرتے ہیں. ایک چیز مکس ہو جائے, پتہ نہ چل سکے کہ اس میں سے سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے, وہ تو ضائع ہو جاتی ہے. لیکن جس کا پتہ ہو کہ یہ کھڑا ہے یہ کھوٹا ہے, اس کا معنی ہوتا ہے کہ یہ محفوظ ہے. اس کے کھڑے کھوٹے کا امتیاز ہے. جب کھڑے کھوٹے کا امتیاز ختم ہو جائے تو پھر وہ چیز ضائع ہو جاتی ہے. جس طرح لوگوں نے تورات کے ساتھ کیا, انجیل کے ساتھ کیا, صحف ابراہیم کے ساتھ کیا, صحف موسیٰ کے ساتھ کیا, کہ ان کے اندر سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے کوئی تمیز باقی نہیں رہ گئی. لیکن احادیث کے اندر یہ بات نہیں ہے, صحیح اور غلط کی تمیز موجود ہے. اگر کوئی قرآن کے اندر اضافہ کرتا ہے, صحیح اور غلط کے اندر تمیز موجود ہے. یہ حفاظت کا معنی ہوتا ہے. تو اب تک کی گفتگو کا نتیجہ یہ نکلا کہ جس طرح کتاب اللہ قرآن مجید فرقان حمید ہے, ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہیں, اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اس کی پیروی کرو, اس کی پیروی کرو, اس کی اتباع کرو. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اصول قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کیا ہے کہ جو چیز غیر اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اس کے اندر تضاد اور اختلاف واقع ہو سکتا ہے, لیکن جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہوتی ہے اس میں تضاد اور اختلاف واقع نہیں ہوا کرتا. افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. قرآن کو پڑھتے نہیں, غور نہیں کرتے اس پر, اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے یہ نازل شدہ ہوتا تو اس میں اختلاف ہوتا, اس میں تعارض ہوتا, تناقض ہوتا, اس کی آیتیں آپس میں ٹکراتی ہوئی نظر آتی. لیکن یہ اللہ واحد القہار کی طرف سے ہے, اس کے آپس میں کوئی تعارض اور کوئی تناقض نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی وحی کبھی ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہوتی, اور احادیث یہ بھی وحی الہی ہیں, یہ کبھی قرآن کے خلاف نہیں ہے. اور جو حدیث قرآن کے خلاف ہوتی ہے وہ حدیث ہی نہیں ہے, وہ کسی نے اپنی طرف سے گھڑی ہوئی ہے. نبی علیہ السلام کا فرمان ہو, انہوں نے کوئی عمل کیا ہو اور وہ قرآن کے خلاف ہو, قطعاً ایسا نہیں ہو سکتا ہے, ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا. ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک آدمی اس کا دائرہ کار سوچ کا, اس کی فہم, اس کی فراست, اس کی دانش و شعور وہ لمیٹڈ محدود ہے, وہ اپنے محدود ذہن کے ساتھ سوچتا ہے. اس کو قرآن کی آیتیں بھی آپس میں ٹکراتی ہوئی نظر آتی ہیں, احادیث بھی آپس میں ٹکراتی ہوئی نظر آتی ہیں, آیتیں اور حدیثیں بھی آپس میں ٹکراتی ہوئی نظر آتی ہیں. حقیقتاً وہ آیات اور احادیث کے درمیان, یا آیات اور آیات کے درمیان, یا صحیح احادیث اور احادیث کے درمیان کوئی تضاد اور تعارض نہیں ہوتا. وہ تعارض اور تضاد اس کے دماغ میں ہوتا ہے, اس کی فکر اور سوچ میں ہوتا ہے, اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے اصل معاملے کی. اب مثال کے طور پہ قرآن مجید فرقان حمید سے چند مثالیں سمجھ لیں. پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پہلے سپارے کے اندر کہا ہے سورۃ البقرہ کے اندر کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے پہلے زمین اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ سارے کا سارا بنا دیا. سورۃ البقرہ آیت نمبر 29, والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا بنا دیا. ثم استوی الی السماء فسواهن سبع سماوات. پھر اللہ نے آسمانوں کا قصد کیا اور 7 آسمان اللہ نے برابر پیدا کیے. کیا کیا؟ پہلے زمین اور زمین میں جو کچھ ہے سارے کا سارا وہ پیدا فرمایا, اور اس کے بعد آسمان اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے. سورہ بقرہ آیت نمبر 29. آگے چلیں, سورہ نازعات آخری سپارہ ہے, چھوٹی سی سورت ہے, آخری سپارے کی دوسری سورت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا, کیا تم زیادہ سخت ہو یا آسمان زیادہ سخت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا, اللہ نے آسمان کو بلند کیا اور اس کو برابر کر دیا. اَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا, رات کو ڈھانپا دن کو اللہ نے روشن کر دیا. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا, اور اس کے بعد اللہ نے زمین کو بچھا دیا. دوبارہ غور کریں ذرا اچھی طرح, پہلے سپارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ زمین اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ سارے کا سارا اللہ نے بنایا. ثم استوى الى السماء, پھر بعد میں اللہ نے ساتوں آسمانوں کو برابر کیا. آخری سپارے میں کیا بیان ہو رہا ہے کہ پہلے اللہ نے کیا کیا, آسمان کو بلند کیا, اس کو برابر کیا, دن رات پیدا کیے. والارض بعد ذلك, اور زمین کو اس کے بعد دہاہا بچھا دیا. اب ظاہری طور سے دونوں آیتوں کے اندر ٹکراؤ محسوس ہو رہا ہے, ظاہری طور پر دونوں آیتیں آپس میں ایک دوسرے کے خلاف نظر آ رہی ہیں, لیکن حقیقتاً یہ خلاف نہیں ہیں. کیا آپ میں سے کوئی آدمی یہ بتا سکتا ہے کہ یہ دو آیتیں آپس میں خلاف کیوں نہیں ہیں؟ کسی بھائی کو اگر اس کے بارے میں کوئی علم ہو تو. ایک آیت میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ پہلے زمین کو بنایا پھر آسمان, اور دوسری آیت میں کیا کہہ رہے ہیں پہلے آسمان کو سیدھا کیا بعد میں زمین کو بچھایا. یہ تو بہت واضح ترین ٹکراؤ ہے. دیکھیں عام عقل اور ذہن کے اندر جب قرآن مجید کا مکمل مطالعہ نہ کیا ہو, احادیث کو صحیح طور پہ پڑھانا ہو, تو ایسے بھی آپس میں ٹکراتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں. حالانکہ اللہ نے کیا کہا ہے, اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں اختلاف ہوتا. اور یاد رہے کہ یہودیوں نے یہ اعتراض کیا ہے, یہودیوں نے انٹرنیٹ پہ یہ اعتراضات تقریباً 28 اعتراض انہوں نے اکٹھے پیش کیے تھے اس حوالے سے کہ دیکھو اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں اختلاف نہ ہوتا. اب دیکھو قرآن کی دو آیتیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں, 28 مثالیں انہوں نے نکال کے پیش کی. لہذا یہ غیر اللہ کی طرف سے ہے, اللہ کی طرف سے نہیں ہے. قرآن کا انکار کرنے کے لیے قرآن سے انہوں نے دلیل نکالی. آج لوگ قرآن سے دلیلیں نکال کے حدیثوں کا انکار کرنا چاہتے ہیں نا, ان کا سوا شیر بھی موجود ہے, یہودی وہ یہ کام کر رہے ہیں, قرآن کی آیتوں سے قرآن کا انکار. لیکن بات ہوتی ہے غور کرنے کی, فکر کرنے کی, سمجھنے کی کہ اصل معاملہ کیا ہے, اصل نوعیت کیا ہے. اگر قرآن کے الفاظ پہ بغور گہرا مطالعہ کر لیا جائے تو ذہن کے اندر سے اشکال ختم ہو جاتا ہے, احادیث کو سامنے رکھا جائے اشکال ختم ہو جاتا ہے, حقیقتاً تعارض اور تناقض موجود نہیں ہوا کرتا. اب یہ دو آیتیں سمجھ لیں, پھر دوبارہ میں آپ کے سامنے اس کا بیان کرتا ہوں کہ پہلی آیت میں اللہ نے کیا کہا ہے, اللہ نے زمین اور جو کچھ زمین کے اندر تھا اس کو پہلے بنایا, اس کے بعد آسمان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا. یہ پہلی آیت کا واقعہ. دوسری آخری سپارے والی جو آیت ہے اس میں کیا کہا ہے اللہ نے کہ پہلے اللہ نے آسمان کو بلند کیا اور اس کو برابر کیا, اس کے بعد زمین کو بچھایا. اگر آپ ان کے الفاظ پر تھوڑا سا غور کریں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کوئی اختلاف نہیں ہے. پہلی آیت میں کیا ذکر ہو رہا ہے, زمین کو بنایا پھر آسمان کو بنایا. دوسری آیت میں کیا ہے, آسمان کو سیدھا کیا, بنایا نہیں ہے, آسمان کو بلند کیا اور سیدھا کیا, اور بعد میں زمین کو سیدھا کیا. پھر آگے چلیں, اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اس بات کو تھوڑا سا اور واضح کیا, فرمایا کانتا رتقاً ففتقناہما, زمین و آسمان ایک دوسرے کے اوپر لپٹے ہوئے تھے, ہم نے ان کو جدا جدا کیا. اب ذرا میری طرف دیکھیے گا, اللہ نے پہلے زمین کو بنایا یہ لپٹی ہوئی, اور پھر اللہ نے سات آسمان اس زمین کے اوپر لپیٹ دیے رتقاً. پھر کیا کیا, اللہ نے رافع اسم کہا, آسمان کو اٹھایا, فسوہا اس کو برابر کر دیا. والارض بعد ذلك دحاہا, بعد میں زمین کو سیدھا کر دیا. تو دونوں آیتوں میں کوئی تعارض نہیں ہے. قرآن مجید فرقان حمید کو بغور سمجھ لیں تو تعارض ختم ہو جاتا ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا ہے کہ انک لا تهدی من احببت ولکن اللہ یهدی من یشاء وهو اعلم بالمهتدین، سورہ قصص آیت نمبر 56، کہ آپ جس کو چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور وہ ہدایت یافتگان کو زیادہ جاننے والا ہے۔ اور پھر اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ شورا کی آیت نمبر 52 میں فرمایا ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتے ہیں۔ پہلی آیت میں کیا کہا ہے؟ آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ دوسری آیت میں کیا کہا ہے؟ آپ ہدایت دیتے ہیں۔ اب دیکھنے کو یہ دونوں آیتیں آپس میں ٹکراتی ہوئی محسوس ہو رہی ہیں، لیکن حقیقتاً ان کے اندر بھی کوئی تضاد نہیں ہے، ان کے اندر حقیقی تضاد اور تعارض کوئی نہیں ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ کیوں؟ تھوڑا سا غور کریں گے، سمجھیں گے تو بات سمجھ آ جائے گی۔ وہ کیا ہے کہ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انک لا تهدی من احببت، آپ جس کو چاہیں اس کو راہ ہدایت پر گامزن نہیں کر سکتے، راہ ہدایت پر چلا نہیں سکتے، جس کو چاہیں آپ اس کو مسلمان بنا نہیں سکتے۔ اور دوسری آیت میں جو کہا ہے کہ انک لا تهدی الى صراط مستقیم، اس کا معنی ہے آپ لوگوں کو صراط مستقیم دکھاتے ہیں، یعنی نتیجہ کیا نکلا کہ صراط مستقیم آپ دکھا سکتے ہیں، صراط مستقیم پہ چلا نہیں سکتے۔ تو یہ دو مثالیں میں نے مشتعل خروارے چند ایک دی ہیں آپ کے سامنے، صرف سمجھانا یہ مقصود ہے کہ بس اوقات انسان کی سوچ عقل ایک بات کو سمجھنے سے قاصر ہوتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ان دو باتوں کا آپس میں ٹکراؤ ہے، حقیقتاً وہ ٹکراؤ نہیں ہوتا۔ اب ذرا آگے چلتے ہیں، جس طرح قرآن کی دو آیتیں آپس میں نہیں ٹکراتی کیونکہ یہ وحی الہی ہے، اسی طرح چونکہ حدیث بھی وحی الہی ہے تو یہ بھی قرآن کے ساتھ کبھی ٹکراتی نہیں ہے، حدیث بھی قرآن کے ساتھ کبھی نہیں ٹکراتی، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی حدیث قرآن کے خلاف ہو۔ مثال کے طور پہ ہم جادو والی احادیث کو ہی لیتے ہیں، جادو والی احادیث کا انکار کرنے کے لیے بنیاد کیا بنائی ہے؟ پہلے نمبر پہ تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے بڑے ولی ہیں، ان پر جادو نہیں ہو سکتا کیونکہ جادو شیطانی عمل ہے، شیطان کا بس نہیں چل سکتا۔ دلیل کیا ہے اس کی؟ دلیل پیش کی جاتی ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر تیرے ہی کوئی سلطان نہیں ہے۔ اچھا، بس اور سلطان کے اندر فرق ہوتا ہے، بس چلنا اور چیز ہے، سلطان ہونا اور چیز ہے۔ سلطان آپ اس کا سادہ ترجمہ اپنی زبان میں کیا کرتے ہیں؟ بادشاہت، بادشاہ کو سلطان کہتے ہیں۔ یعنی شیطان کی بادشاہت اور حکومت اللہ کے بندوں پر قائم نہیں ہو سکتی، یہ معنی ہے آیت کا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کے بندوں کو گمراہ کر سکتا ہے، بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے مرتد ہو گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایسا ہوا۔ پھر اسی طرح شیطان انسان کے اوپر تھوڑا بہت اثر مومن بندے پر بھی کر لیتا ہے، اس کو بھلا دیتا ہے کوئی چیز۔ جادو والی حدیث میں یہی آیا ہے نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو ہوا، وہ بھول جاتے تھے کہ میں نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں بھولے، یہ چند باتیں بھولتے تھے۔ اچھا، تو دلیل کیا ہے کہ شیطان کا کی سلطان میرے بندوں پر قائم نہیں ہو سکتی، لہذا اگر نبی پر مان لیا جائے کہ جادو ہوا تھا تو یہ قرآن کے خلاف، یہ ہے بنیاد۔ اب دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستهزؤ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقودوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم، کہ جب تم دیکھو کہ کچھ لوگ ہماری آیتوں کے اوپر نکتہ چینیاں کر رہے ہیں تو ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو۔ یہ عمومی حکم اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو دیا۔ پھر سورہ انعام کی آیت نمبر 68 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص حکم دیا، فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، جب آپ دیکھیں کچھ لوگ ہماری آیتوں کے بارے میں نکتہ چینیاں کر رہے ہیں، آپ ان سے اعراض کریں۔ حتی یخوض فی حدیث غیره. ہاں جب کوئی اور باتیں وہ کرنے لگیں پھر آپ ان کے پاس بیٹھ سکتے ہیں, لیکن جب اللہ کی ایتوں کے کیڑے نکال رہے ہوں, نقطہ چینیاں کر رہے ہوں, پھر آپ نے ان کے پاس نہیں بیٹھنا. آگے کیا فرمایا ہے, سورہ انعام کی آیت نمبر 68 ہے, غور کیجئے گا. فرمایا ہوا اما یونسینک الشیطان, اگر آپ کو شیطان بھلا دے, فلا تقعد بعد الذکرى مع القوم الظالمین, تو یاد آنے کے بعد ظالم قوم کے ساتھ آپ نے نہیں بیٹھنا ہے. تو اس ایسے کیا ثابت ہوا کہ شیطان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا سکتا ہے. اگر بھلا نہ سکتا ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ تو نہ کہتے کہ اگر شیطان بھلا دے تو یاد آنے کے بعد نہیں بیٹھنا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شیطان بھلا سکتا ہے. اسی طرح بھولنے کے بارے میں ابھی آپ نے سورہ کہف کی ایک آیت سنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقولن لشیئن انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ واذکر ربک اذا نسیت. جب آپ بھول جائیں تو اپنے رب کو یاد کر لیا کریں. یعنی نبی سے بھول ہو سکتی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آخر انسان ہیں, بھول سکتے ہیں. اور نماز کے اندر آپ سجدہ سہو کرتے ہیں نا, اگر بھول جائیں تو رکعت بھول جائیں, درمیانہ تشہد بھول جائیں, سجدہ سہو کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درمیانہ تشہد بھول گئے تھے, انہوں نے سجدہ سہو کیا تھا. تو بھول نبی سے ہو سکتی ہے, شیطان نبی کو بھلوا سکتا ہے, اللہ نے قرآن مجید میں کہہ دیا ہے. تو یہ کہنا کہ شیطان کا وہ چونکہ بس نہیں چلتا لہذا جادو مان لیا تو بس چل گیا, بس چل گیا تو یہ جناب قرآن کا انکار ہو گیا, ایسی بات نہیں ہے. شیطان کا سلطا وہ اللہ کے بندوں پر قائم نہیں ہوتا, ہاں وہ زور لگاتا رہتا ہے انہیں گمراہ کرنے کے لیے. آدم علیہ السلام اللہ کے بندے تھے کہ نہیں؟ سب سے پہلے ابو البشر انسانیت کے باپ تھے, شیطان نے انہیں ورگلایا, بہکایا, پھسلایا, اللہ نے منع کیا تھا درخت کے قریب نہ جانا, اس کا پھل کھلایا, نتیجہ تن ان کو دنیا میں بھیجا گیا. وہ بھی تو اللہ کے نبی تھے, شیطان نے بہکایا پھسلایا نا, کوئی اور تو نہیں تھا نا اس وقت. تو یہ کہنا کہ نبی سے بھول نہیں ہو سکتی یا نبی پر شیطان کا بس نہیں چل سکتا, یہ قرآن کے خلاف ہے. یہ عقیدہ قرآن کے خلاف ہے کہ نبی پر شیطان کا بس نہیں چلتا یا نبی سے بھول نہیں ہو سکتی. اللہ نے قرآن میں جا بجا انبیاء کرام کی بھولیں ذکر کی ہیں. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے 40 سال تک, کیوں رہے؟ بھول ہوئی تھی نا ان سے. اللہ نے کہا نہیں تھا قوم کو چھوڑ کے آنے کا, پہلے چھوڑ کے آ گئے تھے. فلتا کا ماحول روتو وہ ملیم, اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے. تو انبیاء سے بھی بھول ہو سکتی ہے, لہذا یہ بنیاد بنانا بالکل غلط ہے اور قرآن مجید فرقان حمید کے خلاف ہے. پھر اسی طرح جادو کے انکار کے لیے ایک اور بہانہ بنایا جاتا ہے, کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے وہ ماں کا فارا سلیمان ولاکن شیاطین کفروا, سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا, شیطانوں نے کفر کیا. یعلمون الناس السحر, وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. یہی آیت محترم ڈاکٹر بشیر صاحب نے اس وقت پیش کی تھی جب ان کے ساتھ ہماری ڈبیٹ ہوئی تھی. ان کو جو جواب دیا تھا وہ اس وقت حاضرین نے سنا ہوگا, آپ بھی سن لیں. پہلی بات تو یہ ہے جادو سیکھنا سکھانا, جادو کرنا کروانا کفر ہے. جادو سیکھنا سکھانا, جادو کرنا کروانا کفر ہے. یہ کفریہ کام ہے, اس کے اندر کوئی شک نہیں. قرآن مجید کی آیت سے بھی واضح ہے اور احادیث کے اندر بھی یہ بات بے شمار مقامات پر موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ ایسا کرے گا فقد کفر بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ شریعت کا انکار کیا. اچھا وہ شیاطین کیا کرتے تھے؟ یعلمون الناس السحر, وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. اللہ نے کفر کس کو کہا ہے؟ جادو سکھانے کو, کہ وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے. وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت, اللہ نے ہاروت ماروت فرشتوں پر بابل شہر میں کوئی چیز نازل نہیں کی. وہ شیطان کفر کرتے تھے, لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور کہتے تھے یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے. اللہ نے انکار کیا نہیں, اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا, ہاروت ماروت پر کچھ نازل نہیں کیا گیا, یہ جھوٹ بولتے ہیں. بلکہ ہاروت ماروت شیاطین کی شیطانیوں کا شکار ہو کے وہ بھی پھسل گئے تھے اور لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے اور کہتے تھے وما یعلمان من احد حتى یقول انما نحن فتنہ, کہتے تھے ہم تو آزمائش ہیں, ہم تو آزمائش میں مبتلا ہو گئے ہیں, تم کفر نہ کرو, فلا تکفر. لیکن اس کے باوجود فیتعلمون منہما ما یفرقون به بین المرء وزوجہ, وہ ایسا جادو سیکھتے تھے جس کے ذریعے آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان وہ جدائی ڈال دیتے تھے. اچھا یہ قرآن مجید کی آیت ہے, اس کو ذرا غور سے سمجھیں کہ جادو کفر ہے, یعنی کہ جادو کا وجود ہے اور جس چیز کا وجود ہی نہ ہو اس کو کفر یا اسلام کہا جا سکتا ہے؟ قطعاً نہیں. پہلے تو ایک چیز کا وجود ہوگا نا, پھر اس کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا کہ جادو کفر ہے یا نہیں ہے. اگر کوئی بندہ کہتا ہے جادو ہے ہی کچھ نہیں, جادو شے ہی کوئی نہیں, پھر وہ کفر کس کو کہہ رہا ہے؟ پہلے ایک چیز کے وجود کو تسلیم کرے, اس کو مانے کہ یہ موبائل ہے, پھر کہے کہ یہ گندا ہے یا اچھا ہے, اس کا فیصلہ بعد میں کرے گا. وہ کہتا ہے یہ ہے ہی کچھ نہیں, اس کے بارے میں اس نے کیا فیصلہ کرنا ہے؟ پھر کچھ لوگ جادو کا معنی شبدہ بازی کرتے ہیں. شبدہ بازی, شبدہ بازی کیا ہوتی ہے؟ کہ بندے کو پتا نہ چلے حاضرین کو دیکھنے والوں کو کہ یہ کر کیا رہا ہے اور وہ کوئی ایسا کام کر دے. تو بھائی شبدہ بازی کیا کفر ہے؟ شبدہ بازی کیا کفر ہے؟ اس کے اندر تو ایک آدمی وہ ظاہری سے اسباب کو جمع کرتا ہے اور لوگوں کو کرتب دکھاتا ہے. شبدہ بازی کے کفر ہونے کی تو کوئی دلیل نہیں ہے. تو جادو کوئی ایسی چیز ہے, کیسی چیز ہے؟ ما یفرقون به بین المرء وزوجہ, اس کی تاثیر یہ ہے کہ وہ آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی پیدا کر دیتا ہے. ہم متعارضہ کرتے ہیں میاں بیوی بی کو اکٹھا بٹھاؤ اور انہیں شوبدے دکھانا شروع کرو, کوئی ایسا شوبدہ دکھاؤ کہ دونوں آپس میں لڑ پڑیں اور میاں اپنی بیوی بی کو طلاق دے دے شوبدہ دیکھ کر. کبھی ایسا ہوا ہے؟ خارج از عقل, بعید از قیاس, عجیب و غریب قسم کی تعویلات. اقبال نے بھی اسی لیے تانگ آ کے کہا تھا بر صوفی و ملا زمن سلام میں کہ گفتند حکم خدا مارا ولے تعویل شان در حیرت انداز خدا و جبریل و مصطفیٰ. اس صوفی و ملا کو میری طرف سے سلام پیش کرو کہ مجھے اللہ کے احکامات بتاتے ہیں, لیکن اس کی تعویلیں ایسی ہیں کہ اس کی تعویلوں سے تو جبرائیل اللہ اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سارے ہی حیران ہیں. ایسی ایسی تعویلیں دین کے اندر پیش کرتے ہیں. اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جادو ایسی چیز ہے؟ ما یفرقون به بین المرء وزوجہ, میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈل جاتی تھی. وہ جادو کرتے, میاں بیوی کے درمیان اختلافات پیدا ہوتے, نوبت طلاق تک آن پہنچتی. تو شبدہ بازی کے اندر یہ چیز نہیں. جادو کرنا کروانا, جادو سیکھنا سکھانا کفر ہے. لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ جادو کسی بلا کا نام ہے, یہ کفر نہیں ہے. کیوں؟ کسی بلا کو مانیں گے نا, کوئی نہ کوئی شے جادو ہے, تو تبھی اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگائیں گے. اس سے پہلے کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا. ایک چیز پر حکم لگانے سے پہلے اس چیز کا وجود تسلیم کیا جاتا ہے. آپ نے ہندوستان کو تسلیم کیا تو حکم لگایا کہ یہ کافروں کا ملک ہے. پاکستان کو تسلیم کیا تو حکم لگایا کہ یہ مسلمانوں کا ملک ہے. اب مانے نہ کہ پاکستان نامی ملک ہی کوئی نہیں دنیا میں, پھر کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ پہلے ملک مانیں گے تو اسلامی یا کفریہ ہونے کا حکم لگائیں گے نا. پہلے جادو کو مانیں گے پھر حکم لگائیں گے کہ یہ کفر ہے. تو جادو کو ماننا یہ کفر نہیں ہے, اور جادو کا ہو جانا, جادو کا اثر انداز ہونا یہ قرآن مجید سے ثابت ہے. اللہ نے قرآن میں کہا ہے, ابھی آپ نے آیت سنی ہے سورۃ البقرہ کی, اللہ رب العالمین کیا فرما رہے ہیں کہ آیت نمبر 102 میں کہ یہ ایسی چیز تھی جو ان سے سیکھتے تھے جس کے ذریعے میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے ذکر کیا ہے, اللہ نے فرمایا سحروا اعین الناس واسترہبوہم, لوگوں کو ڈرا دیا انہوں نے جادو کر کے, لوگوں کی آنکھوں پر انہوں نے جادو کر دیا. اوجس فی نفسہ خیفتا موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے دل میں ڈر محسوس کیا, ہم نے کہا لا تخف, ڈرنا نہیں ہے. یعنی جادو کے ذریعے یخیل الیہم من سحرہم انھا تسعا, جادو کی وجہ سے ان کی پھینکی گئی رسیاں حرکت کرتی ہوئی انہیں محسوس ہوئی. یعنی انہوں نے کچھ نہ کچھ کیا تھا نا, جو بھی کیا تھا اس کا نام جادو تھا, اور ان کی رسیاں حرکت کرتی ہوئی محسوس ہوئی, اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی, فائدہ یا سعبان مبین, وہ بہت بڑا اژدہا بن گئی اور ان کو کھانے لگی. بڑے سانپ چھوٹے سانپوں کو کھایا کرتے ہیں, بڑی مچھلیاں چھوٹی مچھلیوں کو کھا جاتی ہیں. کبھی کسی نے دیکھا کہ سانپ رسی کو کھا رہا ہو, رسی میں پارا بھر دے اور سانپ اس کو کھانے لگ جائے, کبھی ایسا ہوا ہے؟ کبھی نہیں ہوتا. بعید از عقل, بعید از مشاہدہ, بعید از قیاس, بعید از دلیل بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے جادو کیا, ان کی رسیاں حرکت کرتی ہوئی محسوس ہوئی, اور موسیٰ علیہ السلام کا عصا وہ اژدہا بن کے سعبان مبین بن کے انہیں کھا گیا. تو جب یہ جملہ بولا جاتا ہے نا جادو بر حق ہے, اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ جادو کرنا جائز ہے. اس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ جادو اثر رکھتا ہے. جس طرح کوئی آدمی کسی کو گولی مارے, فائر مارے کسی کو, تو بندہ مار جاتا ہے, مرتا ہے کہ نہیں؟ مرتا ہے نا. لیکن جس نے فائر کیا ہے کیا اس کے بس میں ہے بندے کو مارنا؟ لوگوں کو دس دس گولیاں لگتی ہیں بچ جاتے ہیں, کسی کو ایک لگتی ہے وہ مر جاتا ہے. زندگی اور موت کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے, زندگی اور موت کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے, نفع اور نقصان کا اختیار اللہ کے پاس ہے. ہاں لوگ سبب بنتے ہیں, لوگ سبب بنتے ہیں. اب جس نے گولی چلائی ہے وہ سبب بنا ہے اس کے قتل ہونے کا, اس نے موت تقسیم نہیں کی اسے, موت اللہ نے دی ہے. اللہ نے قرآن میں بھی یہی بات کہی ہے, صحابہ کرام کو پتہ یاب ہونے کے بعد کیا کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب ہو کے, وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمى, جب آپ مار رہے تھے اس وقت آپ نہیں تیر پھینک رہے تھے بلکہ یہ اللہ کا کام تھا. کیا مانا؟ آپ کا کام تو کمان کو تیر کے داغے میں رکھ کے چھوڑ دینا ہے, اس کو ہدف تک لے کے جانا, یہ اللہ کی کاریگری ہے. اللہ چاہے تو وہ راستے میں گر جائے, دائیں چلا جائے, بائیں چلا جائے, نشانہ خطا ہو جائے, یہ اللہ کا کام ہے کہ اللہ نے اس کو ہدف تک پہنچایا ہے. فرمایا تقتلوہم, تم نے ان کو قتل نہیں کیا, ولکن اللہ قتلہم, بلکہ اللہ نے قتل کیا ہے. اور تم نے تو صرف تلواریں چلائی ہیں, چھڑیاں چلائی ہیں, بدر میں تلواریں بھی نہیں تھی, لاٹھیاں اٹھا اٹھا کے مارتے تھے, قتل ہو جاتے تھے. تم نے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. یعنی انہیں موت دینا, کافروں کا نقصان کرنا, مسلمانوں کا فائدہ کرنا, یہ کام اللہ تعالیٰ کا ہے. لیکن سبب بنے ہیں, سبب بنے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کافروں کو موت کے گھاٹ اتارنے کا, ان کا نقصان کرنے کا سبب بنے ہیں. ان کے 70 لاشیں تڑپے ہیں مسلمانوں کے ہاتھوں. ایسے ہی جادو کرنے والا نفع نقصان کا مالک نہیں ہے, وہ نفع نقصان کا مالک نہیں ہے, وہ ایک شیطانی کام کرتا ہے. شیطانی کام کرنے کے نتیجے میں ضروری نہیں کہ اس نے جادو کیا جس پر کیا اس پر اثر ہو جائے, کوئی ضروری نہیں ہے. بلکہ کئیوں پر وہ جادوگر لوگ بڑا زور لگاتے رہتے ہیں, ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی معبدات, آخری دو صورتیں, سورت فلق, سورت ناس کی تلاوت کی, جادو کا اثر ختم ہو گیا, اور فرمایا یہ اکسیر ہیں جادو کے لیے, جو بندہ انہیں پڑھتا ہے اس پر اثر نہیں ہوگا. میڈیکلی طبی علاج بھی جادو کا بتایا, فرمایا کوئی آدمی عجوا کھجور مدینے کی, جو مدینے میں بھی ہوئی ہو, مدینے کی عجوا کھجور کھا لے 7 عدد, جس دن کھائے گا نہ جانور کا زہر اثر کرے گا نہ جادو اثر کرے گا. یعنی کہ اس کا میڈیکلی علاج بھی بتایا, طبی علاج بھی بتایا, روحانی علاج بھی بتایا. سے ہر بیماری کا ہر دو طرح سے علاج ہو سکتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا دی ان آیات ان صورتوں کے پڑھنے کے نتیجے میں. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے پھر اسی آیت میں سورہ فلق کے اندر ہی دیکھیں اسی صورت میں آپ کیا کہتے ہیں, وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ, گرہوں کے اندر پھونسے مارنے والیوں کے شر سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. جو جادو کر کے گرا لگاتے ہیں بارہ گیری جادو اس کو کہتے ہیں کالے علم کا بڑا خطرناک قسم کا جادو ہوتا ہے. فرمایا جو گرا لگاتے ہیں جادو کر کے اور پھونکے مار مار کے ان کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں. فمن شر النفاثات فی العقد, سورہ فلق ہے. اگر وہ کوئی ایسا کام کیا جاتا ہے گرے لگا لگا کے پھونک ماری جاتی ہے اور اس پھونک مارنے کا شر ہے, اگر اس کا شر نہ ہو نقصان نہ ہو تو پھر شرعی نفاثات فی العقد تو نہ کہا جائے نا, کہ گرے لگا کے پھونکے مارنے والیوں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں. یعنی ان کا شر ہے, اسے کچھ شر پیدا ہوتا ہے کچھ نقصان پیدا ہوتا ہے, اسے پناہ مانگی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نقصان سے بچا لے. تو یہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ جادو وہ اثر رکھتا ہے, اس کے اندر میاں بیوی کے درمیان جدائی ہو جاتی ہے, وہ پھونکے مار مار کے گرے لگا لگا کے جادو کرنے کے نتیجے میں کچھ نہ کچھ شر ہوتا ہے, یہ اثر رکھتا ہے. ہاں اس کو سیکھنا, اس کو سکھانا, اس کا علم حاصل کرنا, جادو کرنا, کسی کو کہہ کے جادو کروانا, یہ کفریہ کام ہے, اس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو والی جو احادیث ہیں وہ قرآن کے خلاف نہیں ہیں, کیونکہ جادو کا اثر قرآن مجید نے اس کو ثابت کیا ہے. قرآن مجید فرقان حمید نے ثابت کیا ہے کہ شیطان نبی کو بھلا سکتا ہے. وَإِمَّا يُمْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ, یہ اللہ کا قرآن ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس بات کو ثابت کیا ہے کہ انبیاء سے بھول ہو سکتی ہے, شیطان دہدا پھسلا سکتا ہے. آگے چلیے ایک آخری بات, آخری اعتراض وہ یہ کیا جاتا ہے کہ اگر آپ جادو میں اثر مان لیں گویا آپ نے جادوگر کو اپنا رب مان لیا. کیوں, نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اگر یہ عقیدہ رکھیں کہ جادو کرنے کے نتیجے میں نقصان ہو جاتا ہے تو پھر تو آپ نے نقصان کرنے کا مالک جادوگر کو مان لیا, لہذا یہ شرک ہے. یہ اعتراض بھی کرتے ہیں, موصوف کی زبانی بھی ہم نے یہ اعتراض سنا ہے. اس کی مثالیں چند ایک میں نے ابھی آپ کو دی ہیں. اب کوئی یہ کہے کہ گولی مارنے کے نتیجے میں نقصان ہوتا ہے, بندہ مرتا نہیں تو زخمی ہو جاتا ہے, تو کیا اس نے نقصان کا مالک بندے کو مانا ہے؟ نہیں, نقصان کا مالک اللہ ہے, یہ بندہ سبب بنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے, ابھی آپ نے آیت سنی کہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے, اسی طرح اللہ نے قرآن مجید میں یہ بھی کہا ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے. گمراہ کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے, ہدایت دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے. ہدایت اور گمراہی اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں دے سکتا. اچھا کیا خیال ہے شیطان کے بارے میں, شیطان بندے کو گمراہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ نا آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالنے کا سبب, اللہ کی نافرمانی کروانے کا سبب بنا نا شیطان. یہ تو بڑا مشہور واقعہ ہے, آیتیں بار بار قرآن میں اس کی آئی ہیں, وہ تو پڑھ کے سنانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں, سب کو زبانی یاد ہوں گی یہ کہ ہمارے باپ کے ساتھ شیطان نے کیا ہاتھ کیا تھا. اب گمراہی عقیدے کی, گمراہی اللہ کی نافرمانی کی, اس سے بڑھ کے بھی کوئی نقصان ہوتا ہے کہ ایک شخص کسی کو صراط مستقیم سے ہٹا دے, یہ سب سے بڑا نقصان ہے. مالی نقصان, دنیاوی نقصان تو کوئی نقصان نہیں ہے, لیکن دینی نقصان بہت بڑا نقصان ہے. اس شخص کا کتنا نقصان ہوا اس وقت جب شیطان نے اس کو بہکایا پھسلایا اور جنتی نعمتوں سے نکالا, اللہ نے جو لباس دیا تھا وہ لباس اتر گیا. بدت لہما سوآتہما, ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں. فتفقا یکصفان علیہما من ورق الجنہ, شیطان نے گمراہ کیا نا آدم علیہ السلام کو, سلا دیا بہکا دیا, اللہ کی نافرمانی کروا دی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہدایت اور گمراہی اللہ کے ہاتھ میں ہے. اب آپ نے شیطان کو گمراہ کرنے والا مان کے کیا شرک کیا ہے؟ قطعاً نہیں. شیطان سبب بنتا ہے, شیطان سبب بنتا ہے. اور جادو والی اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات وعدے کی ہے, وما هم بغارین به من احد الا باذن اللہ, جادوگر جادو کے ذریعے کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے الا باذن اللہ, ہاں اللہ کا اذن ہوگا تو پھر کسی کا کوئی نقصان کر سکے گا. آپ کسی کو قتل کرنا چاہتے ہیں, اس کو فیر مار دیتے ہیں, کیا آپ اس کو مار لیں گے؟ اللہ چاہے گا تو اس کو موت آئے گی, وگرنہ نہیں آئے گی. اور اللہ چاہے گا تو آپ کا نشانہ اس کو لگے گا, ہو سکتا ہے گولی پھنس جائے. یعنی نفع نقصان کا مالک اللہ ہی ہے. اللہ کی اجازت اور اذن کے بغیر کوئی کسی کا فائدہ نہیں کر سکتا, کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو جادو کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں, وما هم بغارین به من احد الا باذن اللہ, یہ اللہ کے اذن سے کسی کو نقصان ہونا ہو تو ہوتا ہے, وگرنہ نہیں ہوتا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین حق کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب. کسی کا کوئی سوال ہوتا بھائی کر سکتے ہیں تمہارے سے؟ چاول لگاؤ بھائی, کھانا میں وعدے لائن بھائی. کسی کا سوال کر لو, خالی موجود ہیں. بعد میں بہت سوال آپ کرتے ہیں, کم علموں سے ایک دوسرے سے بحث کرتے ہیں. اب ماشاء اللہ عالم موجود ہے, اب چاہے تو اشکال اپنا پیش کرو, ماننا نہ ماننا ہر بندے کی اپنی مرضی ہے. کم از کم سوال کرو, جواب لو, غور و فکر کرو. صاحب یہ جو ہاروت اور ماروت یہ فرشتے ہیں یا کوئی ہاتھ ہے؟ اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے, وما انزل علی الملکین فی بابل ہاروت و ماروت. ملکین کہا ہے اللہ نے قرآن میں, بابل شہر میں ہاروت ماروت دو فرشتوں پر کچھ نازل نہیں کیا گیا. قرآن مجید کی سورہ بقرہ آیت نمبر 102, اللہ نے ملکین کہا ہے. ملکین کا بدل ہے ہاروت ماروت, جس کا کہتے ہیں صدر زرداری صاحب. تو صدر اور زرداری ایک ہی چیز کا نام ہے نا. ملکین دو فرشتے, ہاروت و ماروت نام ان کے, ہاروت ماروت. اب یہاں سے یہ اشکال پیدا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے تو کہا لا یعصون اللہ ما امرهم یفعلون ما یؤمرون, فرشتے تو اللہ کی نافرمانی کرتے نہیں ہیں, ٹھیک ہے. تو انہوں نے کیسے کر لی؟ اشکال پیدا ہوتا ہے نا ذہن میں, اس کو بھی سمجھیں کہ ایک ہوتا ہے عمومی اصول اور قاعدہ. عمومی اصول اور قاعدہ کلیہ ہم اس کو کہتے ہیں, کلی قاعدہ ہوتا ہے, کچھ چیزیں اس سے مستثنا ہوتی ہیں. تو جو حکم اللہ نے عام طور پہ عمومی طور پہ دیا ہے وہی مراد لیا جائے گا ہمیشہ. ہاں اس کے خلاف اگر دلیل آئے گی, جتنی آئے گی اتنا اس کو مستثنا کیا جائے گا. اب ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہاروت ماروت سے یہ غلطی ہوئی ہے, اس کے علاوہ اب جگر کسی فرشتے سے نہیں ہوئی. ایک بات, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو آیت ہے نا, لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون, یہ جہنم کے داروغوں کے بارے میں ہے. تو انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکہ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون, کہ اس پر جو داروغے دربان فرشتے ہیں وہ ایسے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے, ٹھیک ہے. دوسری بات وہ میں نے آپ کو پہلے سمجھا دی کہ عمومی اصول اور قاعدہ یہی ہے کہ فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. جس طرح کے ایک عام اصول ہے کہ جو مر جاتا ہے مرنے کے بعد دوبارہ دنیا میں نہیں آتا, لیکن کچھ لوگ آئے بھی ہیں دوبارہ دنیا میں. اللہ نے قرآن میں ان کا ذکر کیا ہے, سورہ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, کیا تم نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا, خرجوا من دیارہم الوف حذر الموت, موت کے گھر سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ اپنے گھروں سے نکلے, فا فقال لهم الله موتوا اللہ نے انہیں کہا مر جاؤ وہ سارے مر گئے ثم احیاهم پھر اللہ نے ان کو زندہ کر دیا عام اصول کیا ہے کہ جو ایک بار مرتا ہے وہ دوبارہ دنیا میں نہیں آتا لیکن کچھ لوگ مرنے کے بعد دوبارہ دنیا میں آئے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں بھی ایسا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا ان پر موت طاری کر دی ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون اللہ کہتے ہیں تمہارے مرنے کے بعد ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کیا تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو اور بھی کئی ایک مثالیں ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کے پرندوں کا واقعہ اور اس آدمی کا واقعہ جو 100 سال تک مرا رہا بعد میں اللہ نے اس کو زندہ کیا اس کے گدے کی ہڈیاں بکھر چکی تھی گوشت ختم ہو چکا تھا اس کی آنکھوں کے سامنے اللہ نے اس کو دوبارہ گدا زندہ کر کے دکھایا تو یعنی کہ عام اصول یہی ہے کہ جو ایک بار مر جاتا ہے دوبارہ دنیا میں نہیں آتا لیکن کچھ چیزیں مستثنا بھی ہوتی ہیں ایسے ہی عام اصول یہی ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے جو اللہ نے حکم دیا ہوتا ہے وہی کرتے ہیں لیکن یہ واقعہ ذرا مستثنا ہے اس سے اس کی دلیل اللہ نے قرآن میں بتا دی ہے بعد میں کر لیں گے تسلی سے کر لیں گے ببلو بہت زیادہ پیچھے گئے